90-е forever, 90-е назавсёды. 90-е сышлі, але мы жывем у выніку шмат у чым таго, што адбылося ці не адбылося ў 90-х. Так называецца новы цыкл, які будзем весці мы, Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Ну а першая наша перадача прысвечаная выбарам у Верховны Савет 12-го склікання. Мы з Юрыем абодва ўдзельнічалі, я ў якасці кандыдата, Юры у якасці даверанай асобы Зенона Пазняка. Юра, ведаеш, вось калі мне пытаюцца прыгадаць нейкі такі найбольш характэрны эпізод пра выбары, я прыгадваю не сваю выбарчую кампанію, я быў перамог у першым туры, а тое, што потым адбывалася наступныя гады. Наступныя гады на сесіях Верховнага Савета разоў 5 ці 6 да мяне ў кулуарах падыходзіў старшыня КДБ, генерал-лейтенант, потым генерал-полковник Эдуард Иванович Шурковский брал меня вот так вот за локоть, сказал, он сказал по-русски: «Сергей, слушай, ну разве не сволочи, а? Разве они не сволочи? Это секретари Первомайского райкома партии Витебска меня гноили за то, что якобы я прислал с Минска сюда кандидатом, что я чужак, это я, который столько лет отдал Витебщине. И я чужак, ну не сволочи, сказал, сволочи, Эдуард Иванович, сволочи. О, то-то, сволочи. Вось Шурковский ішоў тады на выборах, ён проиграл, сапраўды супраць яго працаваў райком партии, ён працаваў і супраць Сергея Законніка по той же самой акрузе, Законніку не хапіло 27 голосов. Але вот уяві сабе такую ситуацию, скажем, ну, за 40 годов до гэтага, в 50-м годзе, что некий сакратар райкома партии выступая, нават арганізоўвае кампанію супраць цанавы старшыні КГБ. Лагерная пыль. Ці, скажам, які-небудзь 70-ты год супраць Нікулкіна, хтосьці сказаў, ще набіро ЦК КПБ, генерал-палковніка, кіраўніка КДБ. Ну, паліцеў бы. Ці сёння хто з вертыкальных выступіць супраць Вакульчыка? Все яны прызначаюцца толькі вот калі дае адмашку, так сказаць, КДБ. А тады адзінае, што мог зрабіць, здавалася, усесільны старшыня КДБ Беларусі, генерал-палковнік, гэта падысці, взяць за локаць дэпутата апазіцыі БНФ і яму паскардзіцца. Вось такая была атмасфера. Скажы, у цябе вот было такое адчуванне, што сапраўды, ну, поўная такая, ну, хаця не поўная, але ў параўнанні з тым, што было раней, поўная свабода і можна як бы ўсё. Ну, поўнай свабоды ў мяне не было адчування, але ў мяне было адчуванне подыху гісторыі. І вось з чытаных кніжак это было вельмі падобна на генеральныя штаты, якія кароль Людовік XVI склікаў у Парыжы напрыканцы 18-га стагоддзя. Таксама здавалася б, ну, генеральныя штаты і генеральныя штаты, колькі іх да таго было, але гэта было, гэта і было пачаткам рэвалюцыі. І штурм Бастыліі, і пакаранне смерцю караля, і гіліятына, ўсё было потым. Але пачыналася вот з гэтых дэпутатаў, якія прыйшлі на генеральныя штаты. І вот выбары Верховнага Савета Беларусі тады, упершыню за 70 гадоў, ну, больш-менш свабодныя, не магу сказаць, што яны былі цалкам свабодныя. Але ў гэтым, вот я, напрыклад, ну, можа быць, зараз адчуваю, адчуваўся подых гісторыі. Ну, я скажу, калі я сказаў, што адчуванне свабоды, то, канешне, я тут вельмі перабольшую, таму што вось гэты націск тады партыйных камітэтаў, райкомаў, гаркамаў, наменклатуры быў вельмі моцны. У мяне вось захавалася раскладка, якую мне зрабілі мае давераныя асобы. Гэта люты перад, вось перад галасаваннем. Я бачу, тут кожны дзень было па два, па тры выступу. І некаторыя выступы, скажам, на некіх там прадпрыемствах, на заводах трэба было сапраўды выбіваць. Там ці не давалі памяшканні такія, ну, дробныя, дробныя рабілі такія паскудствы. Таксама, вось, я прыгадаў, што агітацыя, якая была, ты яе мог весці толькі ў межах 50 рублёў. Вось кожнаму кандыдату давалася 50 рублёў, і калі ты яе пераўзыходзіў, цябе маглі зняць з выбару элементарна. Што тады зрабіла БНФ? Беларускі народны фронт выпусціў вот такую улётку, «Галасую за Беларусь», дзе на адной старонцы была, як ты памятаеш, праграма Беларускага народнага фронта выбарчая, а на другой на кожны, скажем, горад, вось, напрыклад, тут па Віцебску, за каго трэба галасаваць? У Вярховны Савет, кандыдаты, якіх падтрымліваў БНФ, альбо кандыдаты БНФ, у Вярховны Савет, у абласны Савет і ў гарадскі савет. Ну, вось на тыя 50 рублёў мае даверныя асобы выпусцілі вот такую вот улётку. Мне напісаў быў тэкст, між іншым, Васіль Владзімірович Быкаў. Але надзея на такую вось друкаваную агітацыю ускладаць не даводзілася, былі вельмі абмежаваныя ў сродках і паліграфіі, таму ў асноўным гэта былі сустрэчы людзьмі, з людзьмі сустрэчы на прадпрыемствах, на вуліцах, і я скажу, што сапраўды людзі, вось самае галоўнае, што людзі былі настроеныя за перамены. Яны былі вельмі актыўныя. Я маю на ўвазе не палітычныя актывісты, хаця іх было таксама шмат, а менавіта простыя людзі, яны сапраўды верылі, што будзе нешта лепшае і што вось гэтыя выбары могуць нешта даць. Ну, чаго менавіта людзі хацелі, пытанне складанае і тады было, і зараз. Я згодны з вамі ў тым сэнсе, што, як у тым рамансе, Боже, какімі мы былі наіўнымі. Ведаючы, якія зараз ўжываюцца інфармацыйныя тэхналогіі, у тым ліку і пры дапамозе інтэрнэту, якія брудныя зараз выбары адбываюцца нават у вельмі дэмакратычных краінах, вот перад намі, перад вачыма, так бы мовіць, там размовы пра Байдэн, паміж Трампам і Зеленскім, напрыклад. А тады гэтага ўсяго не было, прычым з абодвух бакоў. В этом сэнсе, як не дзіўна, навічкамі в сапраўднай палітычнай барацьбе былі ўсе. Была і апазіцыя, вот ты, напрыклад, ты ніколі да гэтага не займаўся палітыкай, але і той бок таксама. Яны былі адміністратарамі шмат гадоў, а тут ім давялося займацца палітыкай. Тады гэтаму вучыліся ўсе. Што такое палітыка, ніхто не ведаў. І толькі тады гэтаму вучыліся, тады гэтаму і вучылася грамадства. Таму што як бы гэта было абсалютна в навінку для тых жа людзей. І яны, вот калі ты кажаш, людзі хацелі пераменаў, але як бы вот яснага уяўлення, як павінны выглядаць гэтыя перамены, я думаю, што ў людзей у галовах быў такі кампот. Юра, тут я з табой згодны і не згодны. Не згодны вось у тым, што ўсе былі навічкі. Ну, я цябе нагадаю, што за год да гэтага былі выбары народных дэпутатаў СССР, у якіх таксама Беларускі народны фронт браў удзел. Ну, я таксама быў вылучаны, але, скажам, як і пазняка, нас не пусцілі нават тут у бюлетэні праз гэтыя круговыя сходы. Таму пэўны такі досвід мы мелі, гэта была такая добрая школа. Наконт адсутнасці брудных тэхналогіяў, збольшага, ў прынцыпе, так, але былі... Я кажу, ў параўнанні з цяперашнім часам. Але я тебе прыгадаю публікацыю ў газеце «Вечерні Мінск» за дзень да галасавання супраць Юрася Хадыкі, калі прыехаў айцец Нацан з Лондона, ён, дарэчы, прыехаў, прывёз лекі для чарнобыльскіх дзяцей, а ў «Вечернім Мінску» з'явілася публікацыя, дзе Нацана там вінавацілі ў супрацоўніцтве з Гітлерам, з фашыстамі, і вось Хадыка з ім, значыць, сябруе. Гэта публікацыя па Мінску, як ты памятаеш, ну, адыграла вельмі адмоўную для Хадыкі ролю. Потым ужо было абвяржэнне, потым ужо былі суды, але справа была зробленая. Ужо, так сказаць, ну, Хадыка на выбарах не прайшоў. Таму такое было. І ось ведаеш што, калі мы гаворым, што Верховны Савет 12-е склікання там даў такіх дэпутатаў, як Зенон Пазняк, Олег Трусу, Владзімір Заблоцкі, Валентын Голубів, Юрас Беленькі, Галіна Сямдзянава, то мы павінны памятаць, я вот думаю, я зараз зачытаю табе спіс, невялікі, а хто не прайшоў. Вот паслухай, Ігор Барадулін, Адам Мальдзіс, Міхаіл Скачоў, Алесь Марачкін, Вінцук Вячорка, Сяржук Сокалу-Воюш, нарэшце Геннадзь Буравкін. Разумееш, вот калі б гэтыя людзі былі ў Верховным Савеце 12-е склікання, ну, скажам, ладна, там Мальдзіс займаўся б сваёй гісторыяй, Сокалу б паэзія. Это былі проста хіба што, канешне, важныя за нас галасы. Але вось адсутнасць Вінцука Вячоркі з ягоным талентам рабіць палітычныя фармулёўкі, ці Міхася Ткачова, ці, хаця ён не быў у фронте, але ён быў нацыянальна вельмі свядомы чалавек, Геннадзь Буравкін, з яго здольнасцю знайсці неяк, ну, аб'яднаць, здавалася б, несуразмерная БНФ там і номенклатуру, вот гэта вельмі адмоўна паўплывала потым на ход гісторыі, які мы мелі на пачатку 90-х гадоў. Сергій, ну чамусьці, пералічваючы выбітныя постаці, ты не прыгадаў постаць Станіслава Шушкевіча і Александра Лукашэнкі. Ну, я бы сказаў, што яны абодва ўсё ж такі былі, ну, скажам так, не драбнейшыя за пералічаных. Юра, безумоўна, безумоўна, я проста назваў тых, хто ішоў ад БНФ, ці каго падтрымліваў. Я разумею. Але вось якраз пра тых, хто прайшоў і ці не прайшоў, ведаеш, Сергій, мне здаецца, што варта на тыя выбары 90-го года, выбары ў Беларусі, глядзець з пункту гледжання, ну, як бы мовы, больш шырокай рамкі. Справа ў тым, што ў якраз менавіта ў 90-м годзе і прыкладна ў тыя ж часы, там люты, сакавік, ну, там сям і пазней, але па ўсім Савецкім Саюзе, ва ўсіх рэспубліках адбыліся таксама парламенцкія выбары. Плюс да таго, у гэты ж год парламенцкія выбары, першыя свабодныя выбары, адбыліся ў ГДР. Они для ГДР былі першыя і апошнія, бо ў тым жа годзе ГДР ўжо знікла з мапы свету і ў Угоршыні. І вось в гэтым сэнсе, ведаеш, калі паглядзець на беларускія выбары вот в гэтым велізарным міжнародным кантэксце, то многія рэчы, пра якія мы з табой гаворым, ці ты гаворыш, як бы як вот пра выпадковасць, вот там какую-то падлянку хадыку зрабілі, вот і номенклатура там супраціўлялася, не прайшлі вот такія шаноўныя людзі, але вот калі глядзіш на гэты, я кажу, больш шырокі кантэкст, то як бы разумееш па старой формуле, што неабходнасць прабіваецца праз выпадковасці. Калі вот паглядзець колькі, скажам, просты крытэр, вот я паказваю зараз таблічку, колькі апазіцыя дзе набрала. Вось, умоўна кажучы, ў Таджыкістане ці ў Казахстане набрала па 4-5%. У Расіі, колькі тут? 14%. Абраўшы на наступны, праз некалькі дзён спікерам Ельцына. Ва Ўкраіне чвэрць парламенту быў рух. У Грузіі 54%, больш за палову, і спікерам вабралі Гамсахурдзію. І нарэшце у Літве і ў Латвіі па 2/3 набрала апазіцыі. А ў ГДР ўвогуле камуністы набралі, ўжо посткамуністы 16%, а ў Угоршыні 10%. Это тотальная параза. І калі мы паглядзім вот на такую перспектыву, і Беларусь, дзе апазіцыя, хто прайшоў, хто не прайшоў, дзесьці здаецца каля 10%. То вот як бы вот гісторыя вот так расставіла. І шмат што ў далейшым з таго, што адбылося потым, гэтым было і вызначана. І вот мне здаецца, што вот гэтыя адсоткі, яны былі не выпадковыя. Яны былі як бы індыкатарам таго, на што здольнае гэтае грамадства, да чаго дарасло ці не дарасло. Вось гэтае грамадства ад таджыцкага да вугорскага. Я, Юра, з табой пагаджуся, і я гэта звязываю найперш вось з узроўнем нацыянальнай свядомасці. Пра гэта мы ў наступных перадачах пэўна пагаворым у розных аспектах. Але вось, ведаеш, я от калі ўжо, калі быў верхоўнасць адабраны, і я зайшоў першы раз у авальную залю, у мяне было такое адчуванне, як да гэтага недзе там колькі 7 гадоў назад, калі мяне забралі в армію, войска, і вот той момант я зразумеў, што все, 2 гады жыцця я магу выкрысліць свайго жыцця. Калі я зайшоў і пабачыў гэтыя шэрыя касцюмы, 300 гэтых партыйных там сакратароў, старшыняў, калгасаў, саўгасаў, я падумаў, все, 5 гадоў жыцця змарнаваныя, нічога не будзе. А праз некалькі месяцаў была прынятая дэкларацыя аб суверэнітэце гэтымі ж людзьмі. А праз год тыя ж самыя людзі, таксама тогда пад нашым уплывам, але абвясцілі незалежнасць. І калі вось зараз пачынаеш, ведаеш, Юра, аналізаваць, я бачу, што гэта былі самыя, магчыма, свабодныя выбары, які даў такі парламент, які потым быў, ну, проста не паўтарыўся. Ну, а пра тое, што было далей, я, Сергій Навумчык і Юра Даркахруст, Будзем гаварыць у нашай новай перадачы 90-е Forever. Эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Разам з краязнаўцам Міхасём Булавацкім мы падарожнічаем па Глушчыне. Ну, Калюга там же еще полностью сгорела вся. Вся вёска Калюга сгорела. Вёска Калюга вся сгорела. И тут там он конец, туда вот поворот, это все сгорело. И дальше туда он будет, будут новые домы. Это все сгорело. Это все спасибо ему, что и дорогу вот положил. Тут же грязи было. Ой, положил дорогу нам. Я отбудовал все. Кабета распавядае пра спаленыя вёскі, але гаворка ідзе не пра вайну, бо голас у кабеты занадта малады, і хваліць яна нейкага кіраўніка, але не Лукашэнку. Я да. Уже думал, что эти люди будут за его голосовать. Так а мы голосовали за его, мы еще и не знали Лукашенко. Вёска наша и Калюга все за его, за Кебича голосовали тогда. Это теперь говорить. Не, а по документам все-таки больше за Лукашенко. И так ему дякували тогда. Я же все, что вы, что построил. Никто ж никуда не уехал, не поехал, все остались дома. У своих новых хатах. И живут теперь, да? И живут теперь, да. И он приезжал. Як уже засялялися, все ключи давали, все приезжав, все тут було большое. Тут було. Там, говорить, навіть та струхлілая хата, яка вже нікому не потрібна була, і раптом там господарі з'явили. Такое було? Було, ну, це от у Калюзі, в сусідній цій вісці. Ми заїхали у вёску Сельцы, що у 10 кілометрах від Глуску, де у жнівні 1992 года відбувся великий пожар. Это искра от машины началась, поле гореть начало, и лес, и все, и пошло тогда. Была сильная жара, и ехала машина, искра пошла. Это искра получилась от машины. Я начала от дороги, и начала гореть, ну, рожь это. Мы уже приехали с Бобруйска, уже тут все дыму было, тут все сгорело уже там. Да, они потушили там, вот, а это миновало эту улицу, да. У сельцах і зараз бачна, дзе людзі спынілі агонь. Адна палова вёскі – старыя драўляныя хаты, другая – бетонныя дамы. Вось на ганку сядзіць старая Надзея. Для яе, як і для многіх тутэйшых жыхароў, галоўны палітык Беларусі Вячаслаў Кебіч. Тры яты і тыя Кебіч паставілі. Тут 12 домікаў было, яны 12 паставілі. І як яны стаяць, нармальна стаяць? Ну, не развалі? Не разваливается пока. Пока мы живем. Ну, так уже вы думаете, 30 лет. Как вы хотите, фундамент уже разваливается. Ну, хаты стоят. Уже надо все строить. Как вы хотите. Да, и мы погорели, да. Поускакали, как стоит. Ну, так что же, ничего, кажа, не зробит. Оля поставили свои хаты, живем. А хутка яны поставили дамы эти? За 2 месяца мы улезли в хаты. Вообще скоро поставили. Суседняя вёска Калюга згарэла ў тым жніўні цалкам. Яна выглядае абсалютна новым паселішчам. Тут ужо дыхтоўныя цагляныя дамы. На падворку аднаго з іх моцны стары касіў траву. Разгаварыліся. Уладзімір у той час працаваў кіроўцам, і дзень той запомніў цудоўна. У мяне сэрца ніколі не балела. На работу я на торплощадку возил рабочих, затал литровую кружку. Половина 12, так меня жмануло. Что-то раз. Ночью. Днем половина. Вот перед этим самым, да? Ну, в тот день, как пожар. Угу. Раз жмануло сердце. Я воды постоянно. Поехал я в деревню так недалеко, колодец там. Один человек и жил еще вот там, в той деревне. Я поехал воды, и вот меня... Как домой хочу поехать, где-то по 12 такого, но уже дня. А потом половина четвертого, так говорится, да, напрямую ко мне. Говорит, Володя, не пугайся, а рассердце, наверное, и Калюга, говорит, дуй домой. Я по-быстрому, я не знаю, как я приехал тут. Ну, приехал, домой, нет никого дома. Одни два столбы стоят. И дома не от сарая. Все, где ты дом? Ну, дома и все. Во, как у чима, где ты был, так сейчас я не осталась. А пятеро детей. Перед пожаром у Калюзе жило каля 100 жыхароў, сгорело 27 домов. Держава отреагировала хутка. Уже до початку холодов люди переехали в новые домы. Але были тады и человечие ахвяры. А никто не был? Две женщины. Так это тут старушка. Да. Она инвалид из детства была, так она какой-то сарай. Просто не могла выйти. Сарай, что это, и тоже обгорела там. А то вообще не нашли. А, она не могла выйти, и она и больная была. Она сгорела. Она в куйке лежала, и она сгорела. А так люди утекли? Да. Кабану налили, килограмм под 300. Сгорел? Сгорел. Корова, может, была? Корова мне в очередь была тогда. А, коровы на пашу были? Коровы в свое время выгнали. Бас? Только пригнали, у нас на ранке коровы пасли. Угу. Выгнали вот за село там. Все сгорело. Они ложки, они миски, они вилки, они где хочешь. А ну, держава помогла? Мисками, ну, да. Лыжками? Ай, там дали некие из этого, из со школы, куйки эти панцирные. Просто эти. Вам отбудовали дом в той же год, да? Да. И... А где вы жили? Я в Чорщи, в Масище там. Деревня была. Я в Чорщи жил. Уже как сгорело, я в Чорщи жил. А потом вам дом побудовали, вы сюда перешли? Ну так а что же, останусь в Чорщи. И в доме там чистый дом отдали вам? Просто не... А то я не чувствую, что там и холодильники не давали. Кто нам давал холодильник? Вы что? Холодильники. Телевизоры. Ага. За свои деньги все покупали. До размовы долучается жонка господара Святлана. В общем, это хватило нам гора. Одни завидуют были. Ой, вам же, как вы говорите, вам же никому, все поддавали, говорят. И телевизоры поддавали. Это Кебич нам построил. Да. Чтобы не Кебич, никто бы не вздумал. Яким словом вы вспоминаете Вячеслава Францевича? Во, вельми добрым. Так. Як ён там ці жывеце, і каб яму Бог даў здароўя, як жывеце. Ён гэта мы згарэлі, ён мо на заўтра, ці на пазаўтра прыляцеў сюды. А ён быў тут? Канешне, да, неаднакратна. І які пастроілі ўжо, ён прылятаў, быў тут і на ко мне і чараз зіму яшчэ тоже пры прибыл тут. И он приезжал с кучей журналистов, телекамер. Не было никого. Никого. И он один приезжал, никаких. Никого. Да, я не прилетел, он тут. Там вот на погоне туда сел тут, походил и сразу сказал, что восстановить. Но это добро его характеризует. Вам не снится старая хата? Вам не сумно с той старой хаты? Не шкода той старой? Ну что, уже вернешь. Так а что вернешь, уже же и не вернешь. А вось тое, чаго зусім не чакаў пачуць. Прычыну таго пажару ўладам высветліць не ўдалося. Але якія былі пушчаныя чуткі? 1992 год. Яшчэ няма ніякага Лукашэнкі, ніякіх майданаў, ніякага рускага міра. А падступныя злыя хахлы ўжо ёсць. А что люди говорили тогда про этот пожар? А кто его знает? Кто его знает? Одни говорят, что ехал МАЗ, вез лес и стрельну, и пошло от МАЗа. Я говорю, кому лапшу вешаться на уши? Никто не знает, чего. Это бензиновые стреляют машины, но эти машины не стреляют на солярку. Нехто вытянул сигарету, да? Да не сигарету, тогда специально два хлопки было ракетницы в сторону кладбища. Два хлопки, говорить, как выстрел был. И пошло. Что, наумышленно нехто? Да. Я вот работал в химии. Ехал в Могилев, ну и подвозил эту бобруйскую милицию. Двоих человек. И вот они и рассказывали. Говорит, заехали за Кировск, легковая машина. Из легковой машины хохлы, говорит, из ракетницы в лес. Специально поджигали. Хохлы? Да. Чому, что не хотели? А откуда я знаю, что не хотели? И говорит, хорошо, что у одного, говорит, табельное оружие с собой было. Но их, говорит, скрутили там и в Могилев завезли. Ну, специально поджигали. Ну. На во что специально? На во что им палить? А за кого люди голосовали в 94-м? А я знаю, за кого. За Кебіча голосовали. Ну, Кебіч не прошел, да, Лукашенко прошел, наверное. Ён же только у вас побудовал, каб ён ўсю Беларусь побудовал. А вось іншая плётка, якая показывае сённяшняга правителя на тле найцудоўнейшага Вячаслава Францевича. Так, такая участь уже при Лукашенко в Брестской области. Тоже, да, я по телевизору, я тоже году 4-5 тому назад. Полностью в деревне загорела вёска? Да, и никто копейки не дал. Так? Да. У Брестской области такая участь, как и Калюга. Все это за полчаса. Тое, што былыя калгаснікі хваляць не дзяржаву, а кіраўніка, нічога дзіўнага. Зрэшты, нават не кіраўніка, а прэм'ер-міністра, які персанальна кіраваў той будоўлей. Няўжо збіраўся ў прэзідэнты ў 92-м? Ці застанецца яшчэ дзе ў Беларусі такая памяць пра Вячаслава Кебіча? Наўрад ці. Але нават будаўнік Кебіч прайграе ў папулярнасці іншаму кіраўніку. В общем, хватило гора. Я говорю, одни завидовали, другие. Ой, вам же все подавали бесплатно. Кто нам дал бесплатно? Мне сколько-то, я глава Шамилок, дали эти. Ну, по 5 тысяч это, по 20 тысяч. А на каждое по 5 тысяч. А что те зайчики-то не были? Все равно, я памятаю, 90-е такие бедные, несчастные годы. Але белорусская держава працавала. Одразу. Оперативно. Вот при Брежневе люди пожили, я понимаю. А там что хорошего было, расскажите мне, то я маленький. Нормально было. У всего было, все дешево было. А сейчас пойди в автолавку, ничего не возьмешь. А что там тогда было такого? Все было. Ахдам был, да, я помню. А при чем Ахдам? Колбасы нормальные, по-моему. Вот тогда колбаса. Что же было, колбаса? Так было разной. Да сейчас колбаса, она не пахла колбасой. Где я не возьму столько скота? Раньше у нас в Галузку, ну, база принимали скот. Оцерец на полкилометра. Даже не справлялись назад люди. 4 колхиды от населения. Раз завезут 2 колхиды, второй раз. Коровы, свиньи, все. И куда это все девалось? В Москву. На наш комбинат в Галузе. А потом в Москву. В Галузке такой массозавод был. И все решили в Москву, Ленинград, что знак были. Закрыли. В Осиповичах уже лучше нашли. Да. Никакого производства в Галузке нет. Никакого. Но это не при Кебічу закрылі? Нет, а это вот году 2 назад, 4. Гаворка зайшла пра маладых, якім няма дзе працаваць. І на развітанне Уладзімір распавёў ужо не байку, а праўду. Як у сённяшняй Беларусі засяваюцца палі. Не для ўраджаю, а каб было прыгожа. Глеба ўгнойваецца па краях поля. Нема ўжо старых тут, каторыя былі. Та толькі... Еще там это, два человека остался, еще остались. А остальные молодые? А так уже, ну, молодые так, и наезжие. Наезжие. А они где працуют? А один в Рещи, а второй. А тут... там той старый, я мужа 90. А тут для молоди праца есть и нема? Где та праца? Дочка проработала у совхозе. Куда идти? Корову пасти. 22 года. Сидоярка идти. А что, есть еще доить кого? Так это уже нема кого доить, уже коровы, фермы нема. При Сталину посадили, он около леса, и сжали этой, а ячмень был. Ага. Вот такая трава, и они пересекли, по ветру пустили. Кукурузу он... На вошта, а на вошта? А на вошта, подобрались поля так. Кукурузу вот за кладбищами нас посадили, тут за посадка. И? Где удобрения по скрай посыпали кукурузово. А все поле площадка. Короче, великое закрыло то, что там не видно. Да, чтобы не видно. Нам отсюда. А там у поля трава поросла, а кукуруза у. Все поле, какое его, пустое. Это мне одна женщина сказала, что про Хрущева, что но у нас там кукурузу садили, а она такая росла, что стань на голову, так в очи видать. Такий образ цікавий. А мы з Міхасём Булавацкім накіраваліся ў мястэчка Гарадок, але пра гэта іншым разам.

Ты ей мог вести только в межах 50 рублёв. Вось каждому кандидату давалося 50 рублёв, и коли ты ей перевзыходил, тебе могли снять с выборов элементарно. Что тогда сделала бы НФ? Белорусский народный фронт выпустил вот такую улетку, «Голосую за Беларусь», где на одной сторонце была, как ты памятаешь, программа Белорусского народного фронта выборча, а на другой, на каждый, скажем, город, вот, например, тут по Витебску, за кого треба голосовать? У Верховный Совет, кандидаты, яких подтримливал БНФ, альбо кандидаты БНФ, у Верховный Совет, у областный совет и у городский совет. Ну, вот на те 50 рублев мои доверенные особы выпустили вот такую вот улетку. Мне написал был текст, между иншим, Василий Владимирович Быков. Але надеев на такую вот друкованную агитацию складать не доводилось, были вельми обмежеваны в сродках и полиграфии, тому в основном это были встречи с людьми, встречи на предприемствах, на улицах, и я скажу, что саправды люди, вот самое главное, что люди были настроены за перемены. Яны были вельми активные, я маю на увазе не политичные активисты, хотя их было так само шмат, а именно простые люди, яны саправды верили, что будет нечто лепшее и что вот эти выборы могут нечто дать. Ну, чего менавіта люди хотели, пытание складанное и тады было, и зараз. Я згодны с вами в том сенсе, что, как в том романсе, боже, какими мы были наивными. Ведаючи, какие зараз уживаются информационные технологии, в том лику и при допомозе интернету, какие брудные зараз выборы отбываются нават в вельми демократичных краинах. Вот перед нами, перед вачима, так бы мовить, там размовы про Байдена, поміж Трампом і Зеленським, наприклад. Ось. А тады гэтага ўсяго не было, прычым з абодвух бакоў. В этом сэнсе, як не дзіўна, новічкамі в сапраўднай палітычнай барацьбе былі ўсе. Была і апазіцыя, вот ты, напрыклад, ты ніколі да гэтага не займаўся палітыкай, але і той бок таксама. Яны былі адміністратарамі шмат гадоў, а тут ім давялося займацца палітыкай. Яны тады гэтаму вучыліся ўсе. Што такое палітыка, ніхто не ведаў. І толькі тады гэтаму вучыліся, тады гэтаму і вучылася грамадства. Таму што як бы гэта было абсалютна в навінку для тых жа людзей. І яны, вот калі ты кажаш, людзі хацелі пераменаў, але як бы вот яснага уяўлення, як павінны выглядаць гэтыя перамены, я думаю, што ў людзей у галовах быў такі кампот. Юра, тут я з табой згодны і не згодны. Не згодны вось у тым, што все былі навічкі. Ну, я цябе нагадаю, што за год да гэтага былі выбары народных дэпутатаў СССР, у якіх таксама Беларускі народны фронт браў удзел. Ну, я таксама быў вылучаны, але, скажам, як і пазняка, нас не пусцілі нават у бюлетэні праз гэтыя круговыя сходы. Таму пэўны такі досвід мы мелі, гэта была такая добрая школа. Наконт адсутнасці брудных тэхналогіяў, збольшага, ў прынцыпе, так, але былі... Я кажу ў параўнанні з цяперашнім часам. Але я табе прыгадаю публікацыю ў газеце «Вечерні Мінск» за дзень да галасавання супраць Юрася Хадыкі, калі прыехаў айцец Нацым з Лондону, ён, дарэчы, прыехаў, прывёз лекі для чарнобыльскіх дзяцей. А ў «Вечерным Мінску» з'явілася публікацыя, дзе Нацына там вінавацілі ў супрацоўніцтве з Гітлерам, з фашыстамі, і вось Хадыка з ім, значыць, сябруе. Гэта публікацыя па Мінску, як ты памятаеш, ну, адыграла вельмі адмоўную для Хадыкі ролю. Потым ужо было абвяржэнне, потым ужо былі суды, але справа была зробленая. Ужо, так сказаць, ну, Хадыка на выбарах не прайшоў. Таму такое было. І ўсведай што, калі мы гаворым, што Верховны Савет 12-е склікання там даў такіх дэпутатаў, як Зенон Пазняк, Олег Трусов, Владзімір Заблоцкі, Валентын Голубев, Юрас Беленькі, Галіна Сямдзянава, то мы павінны памятаць, я вот думаю, я зараз зачытаю табе спіс, невялікі, а хто не прайшоў, вот паслухай, Рыгор Барадулін, Адам Мальдзіс, Міхаіл Скачоў, Алесь Марачкін, Вінцук Вячорка, Сяржук Соколовоюш, нарэшце Геннадзь Буравкін. Разумееш, вот калі б гэтыя людзі былі ў Верховным Савеце 12-е склікання, ну, скажам, ладна, там Мальдзіс займаўся б сваёй гісторыяй, Соколов бы паэзія, это былі проста хіба што, канешне, важныя за нас галасы.